Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, Süleyman Bey'e teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. İstanbul'dan yola çıkarken böyle bir sohbeti düşünerek, planlayarak çıktık. Sizler de onun için davet edildiniz zaten. Nurettin Hocam da, muhterem Nurettin Hocam da biz aşağı yukarı Erkam Radyo yayını başladığından bu yana İslam'dan Hayata Ölçüler adıyla haftada bir gün beraber oluyoruz. Tam da programın adı çerçevesinde bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. O sohbette bendeniz soranım, muhterem hocam da sorular etrafında Allah razı olsun. Böyle dinleyicilerimize değerlendirmelerini takdim ediyor. İyi geri dönüşler alıyoruz. Biz programı yaparken heyecan duyuyoruz. Ben en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Muhterem hocam da zaten bütün konuşmalarında o heyecanı her zaman yansıtıyor. Bugün burada aşağı yukarı bir saati paylaşalım diye düşündük. Yani hocama tabii, ya ben öyle düşündüm ama hocamın önü açık. Onun için ikinci konuşmayı hocama bıraktım ama onun da konuşma disiplinini biliyorum. Yani böyle saniye sektirmeden belli bir çerçeve içerisinde konuşacağını biliyorum. Sizleri inşallah yormadan bu sohbetimizin başlığını biz bilmiyorum buralarda ilan edildim ama İslam'ı aşkla yaşamak diye koyduk. İslam'dan hayata ölçüleri anlata anlata geliyoruz. İnşallah bugün de burada İslam'ı aşkla yaşamak başlığı altında beraber olacağız. Bu topluluk eminim bu başlığa yabancı değildir. Altınoluk dergimizin bir kapak sözüdür. İslam'ı aşkla yaşamak. Bu Fetih Suresinin son ayeti. Muhammedur Resulullah diye başlayan ayet, orada vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar diye bir tablo çiziliyor. Onlar alınlarında secde izi taşıyanlardır. Onlar çeperini yarıp çıkmış ve ziraatçisinin içini neşelendiren, yüreğine sevinç salan bir bağ buğday başakları gibi bir topluluktur. Hatırlarsanız Altınoluk dergisinin o sayısının kapağında da buğday başakları vardı. Bendeniz'in bir kitabının da ismi oldu o. İslam'ı aşkla yaşamak. Bugün burada biraz İslam'la ilişkimiz üzerine konuşalım diye düşünüyoruz. Bendeniz, İslam bizim neyimiz olur sorusu çerçevesinde bir sunum yapmış olacağım. Muhterem hocam da o kendi derin muhtevasıyla İslam'ın kapsama alanı, böyle bir çerçeve inşallah bizlere sunacaklar. Aslında İslam'dan Hayata Ölçüler programında da biz çoğunlukla İslam'ın kapsama alanı üzerinde konuşuyoruz. İslam bizim hayatımıza, hayatımızın farklı alanlarına neler taşır? Orada muhterem hocamın gerçekten hayatın içinden ifadelerle, onları görerek, tespit ederek sunduğu ölçüler, bakın şu alanda da İslam var, oradaki ölçü şudur. Bugün inşallah bu akşam hepimiz için o İslam hayatımızda neleri kapsar sorusu hocamın sohbetiyle bizleri inşallah aydınlatacak. İslam bizim neyimiz olur konusunda da belki bu topluluk için gereksiz bir soru olabilir ama üzerinde yeniden geçmek gerekiyor, yeniden durmak gerekiyor. Çünkü yani hani haydi aşk ile şevk ile dendiğinde kelime-i şehadet getirirken ki o yürek dolusu hali bazen hayatın akışı içerisinde kaybedebiliyoruz. Yani Müslüman mısın diye sorulduğunda elhamdülillah Müslümanım derken ki o ikrarı bazen hayatın akışı içerisinde kaybedebiliyoruz. Onun için yeniden belki bir kere daha İslam bizim neyimiz olur? Bunun tebellül etmesi, bunun yeniden önümüze gelmesi gerekir diye düşünüyorum. İslam bizim neyimiz olur? İslam bizim hayatımızın anlamıdır. İnsanlığımızın olmazsa olmazıdır. İnsanlığımızın olmazsa olmazıdır. İşte hayatımızın anlamı dediğimizde ne giriyorsa onun idrak edilmesidir. Yani hayat neyle anlamlı olur? Müslüman olmakla anlamlı olur. İnsanın olmazsa olmazıdır dediğimizde hani daha böyle bütün insanları içine alan, kapsayan bir değerden, bir disiplinden, bir hayat nizamından bahsetmiş oluyoruz. Yani ne demek bu? İnsanın insanlığı İslam'da olur demek. Yani Müslümanlık sadece ben Müslüman oldum diyen insanın hayat nizamı, hayat disiplini değildir. Bütün insanlığa gelmiştir değil mi? İnne dine indallahi İslam. Allah Teala nezdinde din İslam'dır. İnsanı yaratan kudret, oradan yola çıkmak lazım. İnsanı yaratan kudret, insanın İslam'la buluşmasını da istiyor. Yani insanın İslam'la buluştuğu zaman gerçek manada insan olabileceğini bildiriyor. Bu anlama geliyor. İnsanın olmazsa olmazı demek İslam. İnsan İslam'la gerçek manada insanlık karakterine ulaşır. Yani Allah ölçüyü indirdi. Değil mi? Ölçüyü indirdi. Halakal insan, Allah insanı yarattı ve ölçüyü indirdi. Ölçüyü bozmayın dedi. Ölçü nedir? Ölçü, işte bütün peygamberler vasıtasıyla ilk insandan itibaren insana bildirilen ölçüdür. Onun adı İslam'dır. Onun adı İslam'dır. Ve Allah Teala insandan son hayatını sona erdireceği zaman Müslüman olarak can vermesini istiyor. Değil mi? O velâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn ayeti, yani biraz Arapça düşünerek şey yaptığımızda velâ temûtünne sakın ölmeyin demek. Ölecekseniz illâ ve entüm müslimûn, ölecekseniz ki öleceksiniz. Ölmemek mümkün değil. Öyleyse ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani ahirete giderken Müslüman olarak gitmek, Allah Teala'nın insandan istediği Müslüman olarak gitmek bir anlamda temel bir yöneliş biçimi olmalı. Onu hedeflemeliyiz biz. Onun için son nefes duyarlılığı önemlidir. Yani oraya başka türlü gidersen başına çok büyük felaketler gelir demek. Değil mi? Yani keşke toprak olsaydın diyorsun değil mi? Ya leyteni küntü türaba, oraya Müslüman olarak gitmemenin ortaya çıkaracağı sonucu gördüğünde keşke toprak olsaydın dersin. Yani bir sorumluluğum olmasaydı ben. Yani toprak olsaydı bir sorumluluğum olmazdı ama insan olarak yaratılmışsak o zaman işte insan olarak yaratılmanın gerektirdiği şey Müslüman olmaktır. Allah'ın insanoğluna bildirdiği hayat disiplinini, beyin yapısını, kalp yapısını hayattaki bütün ilişkilerini Allah'ın ölçülerine göre düzenlemektir. Bunu yapmadığınızda ne oluyor? Bunu yapmadığınızda Allah'ın insan karakterinden beklediği kıvamı bulamamış oluyorsunuz. O kişilik ölçülerini bulamamış oluyorsunuz. Yani eliniz insan eli olmanın ötesine geçiyor. Gözünüz insan gözü olmanın ötesine geçiyor. Ölçüyü kaybediyorsunuz. Diliniz insanda olması gereken dilin, yani konuşma disiplininin, konuşma ölçüsünün ötesine geçiyor. Dimağınız, düşünce mekanizmanız insan olmanın ötesine geçiyor. Ne oluyorsunuz? İşte işte onlar hayvanlar gibidir. Belki de daha sapkındırlar diye nitelenen Allah Teala'nın ayet-i kerimede nitelediği çerçeveye giriyorsunuz. Yani bir bakıma insanlık dışına düşüyorsunuz. Buna canavarlaşma diyebilirsiniz. Yani eliniz canavarlaşıyor, diliniz, gözünüz, beyniniz. Yani bir farklı varlık oluyorsunuz. Yani mesela hayvandan aşağı, hayvanla sapkın demenin de bir gerekçesi var, bir özü var. Nedir o? Hayvan tasarlayamıyor çünkü. Hayvan kötülüğü tasarlayamıyor. İç güdüyle hareket ediyor. Dün bir programda bilmiyorum. Hayvan bir yazılımla geliyor. Yani eski kainata belli bir formatla geliyor. İlahi bir yazılım konuyor onun içine. Ona göre hareket ediyor. Ama insana yazılımdan öte bir şey verilmiş. Seçme iradesi. Seçebiliyorsunuz. Erdeminiz de insan olmanız da onunla ilgili. İnsan olduğunuz için seçeceksiniz. Neyi seçeceksiniz? Allah'ın sizden beklediğini seçeceksiniz. Ben mükerrem yarattım insanoğlunu diyor, değil mi? Ben Beni Adem'i mükerrem yarattım diyor. Önünüzde ahsen-i takvim diye bir açılış alanı var. O İslam'la olabilecek bir şeydir. Allah'ın ölçüleriyle buluşmakla olabilecek bir şeydir. Onun için İslam insanın bizim olmazsa olmazımızdır. Bunu bir kere bütün hayatımızın merkezine bu idraki koymamız gerekiyor. Bu idraki. Bu mümkünse bütün insanlığın önüne bu idraki taşıyabilmeliyiz biz. Bütün insanlığın önüne bu idraki taşıyabilmeliyiz. Şimdi yani dünyada Müslüman nüfusu insanların genel nüfusuna göre sınırlı. Demek ki insanoğlunun daha önemli bir kısmı İslam'la tanışmış değil. Yani Allah'ın insanoğluna bildirdiği ölçüler manzumesiyle tanışmış değil. Oraya gelmiş değil. Ona göre kendini inşa etmiş değil. Bu noktada burada bizlerin özel bir konumu öne çıkıyor. Özel bir durumu öne çıkıyor. Yani mesela böyle bir konuşmayı Amerika'da yapıyor olsaydık, yani gayrimüslim bir topluluğa yapıyor olsaydık, ona İslam'ın nasıl insanlığın olması gereken kişilik çerçevesi olduğunu anlatırdık. Değil mi? Onlara onu anlatırdık. Ama Müslüman bir topluluğa İslam'ı aşkla yaşamak, İslam'ı yeniden gündemimize almak, Müslüman olduğumuzun yeniden idrakine varmak konusunu gündeme getirdiğimizde orada şu ortaya çıkıyor. Aşkla yaşamak diyoruz da. Diğerlerimizde bir şeyler var. İslam'la ilişkimizde bir taraflarımızda bir şeyler oluyor. Bir zaaf geçiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir azalma yaşıyoruz. Kişiliklerimizde bir azalma yaşıyoruz. Dışarıdan bakıldığında yani namazımızda bir tempo düşüşü var. Anlatabiliyor muyum? Diyelim ki ekonomik ilişkilerimizde sapmalar var. Diyelim ki aile hayatımızda baba olarak ölçüleri zaafa uğramış, anne olarak, evlat olarak ölçüler zaafa uğramış. Diyelim ki eğitim hayatımızda, öğrenim hayatımızda bir takım problemler var. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Ya Müslüman toplumlar ne kadar Müslüman? Tamam, Müslüman toplumlar ne kadar Müslüman? Bunun şöyle bir anlamı da var. Yani Müslüman toplumlar İslam'ı, mesela İslam'ı henüz yeterince tanımamış dünyaya ne kadar doğru takdim edebiliyorlar? Ne kadar sağlıklı takdim edebiliyorlar? Şöyle şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Yani dolaşıyor bir zaman zaman. İslam'ın böyle fazilet dediği, erdem dediği, ahlak dediği ölçüler sıralanıyor. Bu ölçüler dünyada adına İslam demeden, dünyada hangi toplumda, hangi ülkede daha çok yaşanıyor? Böyle araştırmalar yapılıyor. Mesela İslam ülkeleri böyle bir araştırmada böyle üst sıralarda çıkmıyor. Yani falanca, diyelim ki gayrimüslim, İslam'ın dışındaki bir toplumda diyelim ki bazı erdemler daha da İslam ülkelerinden daha yüksek oranda çıkıyor. Ne olmuş? Yani onlar ister disiplinle değil, ister ceza ile değil, ister şununla değil, bununla değil, bazı erdemleri hayatlarına taşımışlar. Ama bizim hayatımızda bazı erdemler azalmış. Mesela bazı ahlaki ölçüler azalmış. Aile ilişkilerimizde problemler artmaya başlamış. Sokaktaki insan ilişkilerinde problemler artmaya başlamış. Yaralı insanlar haline gelmişiz. O zaman yeniden işte Müslümanlığımızı yeniden önümüze koymak, değil mi? Gündeme almak ve şöyle bir şey, Rabbimizin huzuruna taşınabilecek bir Müslümanlık kıvamı. Rabbimizin huzuruna taşınabilecek ikrar kitabe dendiğinde, yarın Rabbimizin huzurunda oku kitabını dendiğinde, veya ben diyorum bazen seyret filmini derler. Çünkü görüntü de çekiliyor artık, değil mi? Bunu da gayet iyi görüyoruz. Mobese kameralarıyla vesaire gayet, yani bakıyorsunuz bir kuyumcuyu soyan görüntüleniyor, değil mi? Trafik hatası yapan görüntüleniyor. Bilmem, sokakta karısını döven görüntüleniyor. Şimdi sokakta karısını döveni görüntülediğinizde, ya yani o ekranlara düştüğünde utanıyor, değil mi? Ya ne yaptık biz diyor. Yani ne yaptık biz diyor. Yarın ahirette böyle bir seyret filmini dünyanın önünde böyle bir film sunulduğunda, yani diyorum orada utanacak bir iş yapmamak lazım. Rabbin huzurunda, bütün insanlığın huzurunda utanacak bir hayat dosyasıyla oraya gitmemek lazım. Bunun için de hakikaten bu dünyadayken Rabbimizle ilişkimizi unutmamamız lazım. Bu Müslümanlığımız, bizim Müslümanlığımız Rabbimizle ilişkimizin olmazsa olmaz sonucudur. Yani bizi o yarattı, bize bu dini o bildirdi. Yani yaratılışımızı reddedebilsek, ya ben ya Rabbi senin verdiğin kolu istemiyorum. Ben senin verdiğin gözü istemiyorum. Ben senin verdiğin dili istemiyorum. Bu dilde al bunu ölçü, ben dayanamıyorum. Yani gıybet yapıyorum, yalan söylüyorum, şunu yapıyorum, bu dile hakim olamıyorum, al sen bu dili. Bunu demiyoruz. Demiyoruz, değil mi? Ben fesat düşünüyorum, fesat kurguluyorum. Bu aklı, bu beyni benden al ya Rabbi demiyoruz. O zaman yani hem bunu bilerek, bu beyni Rabbimiz verdi bize. Bu eli, bu gözü, bu dili, bu kalbi Rabbimiz verdi bize. Onun ölçüleri dışında, onun ölçüleri dışında bunu kullanmamız lazım. Hani bir ayet-i kerime var. Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığında ona icabet edin. Yani ne anlıyoruz bundan? Allah ve Resulü'nün bizi çağırdığı şeyler, bize hayat verecek şeyler. Şimdi bu hayatı da biz yeterince, yani nedir bu? Üzerinde yeterince düşünmüyoruz. İşte tam söylediğim şey bu. Şu el, hayatı varsa bunun, bu Allah ve Resulü'nün çağrısına uyuyorsa hayat var bunda demek. Bu beyinde hayat var diyebilmek için, bu beynin Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre hayatı kurguluyor, düşünüyor, tefekkür ediyor demek. Olmadığı zaman, başka türlü çalıştığı zaman fizik olarak var ama manen ölmüş anlamına geliyor. Manen ölmüş. Onun için İslam'la ilişkinizi hani hayatın anlamı, birebir hayat demektir İslam'la ilişkiniz. Bizim Müslüman topluluklarımız, yani bir şu topluluğun, şöyle diyebiliriz, sözlerimi öyle tamamlayayım. Şu topluluğun, ya da şöyle söyleyeyim, İslam'ı diri yaşayan topluluklara ihtiyaç var sevgili kardeşim. İslam'ı diri yaşayan topluluklara ihtiyaç var. Yani babayız diyelim ki çocuğumuz için buna ihtiyaç var. Çocuğumuz bizden İslam'ı öğrenecek. Ya da şunu diyecek çocuğum, ben babama büyük saygı duyuyorum, babam Müslüman bir insan. Ben anneme büyük saygı duyuyorum, annem Müslüman bir insan. Ben patronuma büyük saygı duyuyorum, o Müslüman bir insan. Ben devletimi yönetenlere büyük saygı duyuyorum, onlar Müslüman insanlar. Bunu diyebilmemiz lazım. Bu da hayattaki bütün rolün, bir de dıştan bakılacak. Bir de dıştan bakılacak. Yani dünyanın falanca ülkesinden bakıldığında, bugün belki yani şeye gidip, Baltık ülkelerine gidip İslam'ı anlatma şeylerimiz sınırlı. Ama baksınlar, Japonlara bize bir ara Abdülhamit döneminde Japonya'ya tebliğ heyeti göndermiş. Şimdi dünya artık bu tarz tebliğ heyetlerine bile gerek duymuyor, bakıyorlar. Neler nasıl yaşanıyor? Bir kısmı provokasyonlarla, İslam'a gelişin önünü kesmek için, anlatabiliyor muyum? İslam'a gelişin önünü kesmek için, mesela İslam terör birlikteliği tarzında bir algı üretiyorlar. Amaç ne? Önünü kesmek. Dünyada insanların İslam'a yönelişinin önünü kesmek. İslam terörle beraber konuşuluyor. Bunları aşmak için hakikaten toplumlarınızı Müslüman toplumlar haline getirmek lazım. Ben ona rahmet toplumu diyorum. Rahmet toplumları haline getirmemiz lazım. İnsanlarımızı rahmet insanı haline getirmemiz lazım. O ayrıca tebliğ değeri taşıyor. İslam'ın bütün dünyaya sunumunda büyük değer taşıyor. Onun için hani وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ İçinizden bir topluluk bulunsun, hayra çağırsın, iyiliği emretsin, kötülükten sakındırsın. Şimdi üç özellik. Bu hani faziletli bir ümmetin, öncü topluluğun özelliğidir. Erdemli, insanlığı iyiliğe çağıran bir topluluğun örneğidir. Ayetin sonunda da وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha ermiş olanlardır. Kurtuluşa ermiş olanlardır. Rabbimiz adeta formülü önümüze koymuş. Siz güzel Müslümanlar olursanız aslında öncelikle siz kurtulursunuz ve insanlığa öncü bir topluluk haline, ümmet kelimesi. Öncü topluluk anlamına da geliyor. İnsanlığa önder bir topluluk olarak da bulunursunuz. Onun için bugün her zamankinden daha önemli hale geldi. Çünkü medya dünyası, iletişim dünyası, her görüntü küresel çapta paylaşılıyor. Her görüntü paylaşılıyor. Böyle bir zamanda iyiliklerin paylaşıldığı, güzelliklerin, İslam'ın güzelliklerinin paylaşıldığı toplumlar oluşturmamız lazım. İnşallah böyle bir paylaşmış olduk. Mümkün olduğu kadar bu paylaşımları çoğaltarak, güzellikleri çoğaltarak, rahmet toplumları inşa ederek insanlığın İslam'la buluşmasının da yolunu açmış oluruz. Kendimizin de yüz akıyla Rabbimizin huzuruna varışımızın imkanına kavuşmuş oluruz. Allah razı olsun. Ben sözümü tamamladım. Hocama şey yapıyoruz. Evet. Dilediğiniz kadar olsun. Hocam yarım saatle kısıtlamıyoruz. Doymazlar hocam. İyi bir tam değil ama. Doyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu toplantıya yönelik duygularımı sizinle paylaşayım. Sözlerimi öyle başlayayım. Bütün sözlerimiz, bütün hareketlerimiz melekler tarafından kaydediliyor. Ben şimdi sizleri memnun etmek, iltifat etmiş olmak için konuşsam, yarın bu sözlerin yalancısı olarak Allah-u Teala'nın huzurunda hesap veririm. Buna iman ediyorum. Öyle iman ediyorum. Meleklerin nefeslerimi izlediğine iman ediyorum. Ve bu imanın dairesinde size samimiyetle diyorum ki, şu meclisteki benden daha yaşlı beyefendi mümin kardeşlerimi gerçekten seviyorum. Yüzlerinde iman işareti olan insanlar olarak ümmetimden bir parçayı gördüğüm için mutlu oluyorum. Çünkü ümmetimi seviyorum. Burada gençleri, benden daha genç kardeşlerim görünce ne kadar mutlu olduğumu, onlar benim yüreğime muttali olsalar ancak anlayabilirler. Gençleri çok seviyorum. Benden sonra ümmetimin iman davasını yürütecek, benden daha umutlu vaka oldukları için gençleri çok seviyorum. Bu salondaki gençleri, benden yaşlı beyefendi abilerimi ve yaşıtlarımı, bütün bu salonu dolduran kardeşlerimi sevdiğime Allah'ı şahit tuttum. Bu şahitliği de size bildiriyorum. Nefeslerimizin, sözlerimizin hesabını vereceğiz kıyamet günü. Ben ümmetimi böyle seviyorum. Camiden çıkanı da kucaklayıp öperek sevmek istiyorum. La ilahe illallah dediği sürece meyhanedeki mümin kardeşimi de seviyorum. Benim ümmetim sevilecek bir ümmettir. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam ümmeti olmakla övünen sarhoşları bile sevdim gitti bu dünyada. Ama bu sevgim onların kara kaşlarına değil. Onlarla beni buluşturan Allah'ın dinine fedadır. Dinimiz birbirimizle kenetlenme dinidir. Kadınıyla, erkeğiyle, ihtiyarıyla, genciyle ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed olduğumuz sürece Allah'ın nazarında varız. Ümmeti Muhammed'lik kalitemiz düştükçe herhangi birimizin münferit kalitesi asla yükselmez bu dünyada. Asla yükselmez. Muhammed aleyhissalatu vesselamın etrafında kenetlendikçe varız biz. Onun dışında yörüngeden koptuğumuz için bir gök taşı gibi sağa sola çarpmak zorundayız. Bizim alimlerimiz elimizden tutup bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yörüngesine götürüp orada tuttukları sürece alimlerimizdir, peygamberimizin vekilleridirler ve biz onların emrindeyiz. Şeyhlerimiz, mürşitlerimiz elimizden tutup bizi Medine sokaklarında dolaştırılan çocuklar gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaştırdıkları zaman onların kapısında oturur, hürmet ve saygı gösteririz. Ama birileri bizi kendi yörüngesine taşıdığı asıl yörüngemizden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yörüngesinden uzaklaştırdığı zaman ümmet olma kalitemiz, ümmet olma başarımız zayıflayacağı için Allah'ın nazarında bir değerimiz olmayacak. Biz Müslümanız demekle melekleri kandıramayız. Müslümanlar olarak bulundukça meleklere güvence vermiş olabiliriz. Bunun için kardeşlerim, burada ben bu toprakların, bu yörenin çocuğu değil. Ben buradaki kardeşlerimle ekonomik bir gerekçeyle bir arada değil. Aynı grubun, aynı sokağın çocukları değiliz. Ama kendimi kardeşlerimin arasında hissediyorum. Üst çatımız olan ümmet çatısı hepimizi kuşatıyor elhamdülillah. Siyah derili kardeşlerimizle kucaklaşırken bizim derimizde siyah mı, onun derisi de mi beyaz, bunu anlayamıyoruz. Hatta herhangi bir siyahi mümin kardeşimizle kucaklaşırken insanın derindeki duygularında bu muhakkak Bilal Habeşi'nin akrabasıdır diye bir kere daha sarılası geliyor. Bu İslam dini işte. Ekonomiyi veda hutbesinde faizi ayaklarının altında ezdiğini söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin heyecanıyla ekonomiyi tepeleyip iman kardeşliğini yukarı çıkardığımız için Allah bizi kulları olarak kabul buyuruyor. Filanca benim akrabam olmadığı halde sadece mümin olduğu için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için onu bağrıma basıyorum. Kucaklaşıyorum. Ondaki haklarımdan feragat ediyorum. O bana işkence etse de helal olsun kardeşim diyorum. Birbirimizin secde ettiği anındaki herhangi bir leke olmasın diye mücadele ediyorum. Lekesiz alnı olsun. Onuru ezilmesin istiyorum. Bu İslam. İslam böyle bir din. Paranın aramızdaki kardeşliği ezemediği, hatta akrabalıkların, yöresel çıkarların, etnik kimliğimizin bile bizi çiğneyemediği bir dünya kurduğumuz zaman, dünyada süper güç yok, Allah var o zaman. Allah'a iman ettik, bu imanın gereği olan kardeşliği gösterdik, 300 kişi gittiğimiz Bedir'de, küfrün belini bildirmek. Birbirimizi Allah'ın kulları olarak bağrımıza basıp sakladığımız zamanlar Bedir heyecanı yaşadığımız zamanlardır. Bugün kardeşlerim, dünyada ashab-ı kiramın dönemi de dahil bugünkü kadar ezan okunmamıştır hiç. Adem aleyhisselamdan beri en fazla ezan okunan zamana geldik. Ezan sesleri mümkün olsa da topluca bir kere okunsa herhalde gökyüzünde yağmur bulutları gibi, yani bulutlar aşağı düşecek bir ses bombasına dönüşür. O kadar ezan okunuyor. Bugünkü kadar Kur'an ezberleyen hafız yetişmemiştir. Bugünkü kadar dünya Müslümanlarının ekonomiye veya zenginliğe sahip oldukları bir dönem hiç olmamıştır. Harun Reşit bile bugünkü zenginliğimize sahip olmamıştır. Ama ümmetimizin adı yücelmiyor. Niye ümmetimizin adı yücelmiyor? Çünkü kendi küçük göreplerimize akıtıyoruz menfaatimizi. Küçük küçük havuzlarımıza dolduruyoruz. Ümmetimizin havuzuna doldurmuyoruz. Ümmetimiz büyüse hepimiz var olacağız. Bireyler olarak, küçük gruplar olarak kendi havuzumuza doldurduğumuz zaman biz de var olmayacağız. Var olmuyoruz zaten. Ben burada kendimi kardeşlerimin yanında hissettim. Buna Allah'ı şahit tuttum. Azze ve Celle. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Gençler beni gördükleri yerde bana sarılıyorlar. Elimi öpmek istiyorlar. Kucaklaşalım diyorum, benimle mi diyor. Kucaklaşıyoruz. Bakıyorum gencin gözleri yaşarıyor. Ne oldu sana diyorum. Ben sende Hazreti Ömer'in duygularını hissettim diyor. İşte ben de senden geleceğin Ömer'imsi hayatını hissettim. Güzelim, bir daha sarılalım diyorum. Elhamdülillah. Ben o gün 5 vakit namazımı kılmış oluyorum muhakkak. Namazla ilgili bir sorunum yakın tarihte olmadı elhamdülillah. Ama o gece ölecek olsam vallahi lazim. Bugünün hesabını ver dendiğinde bugünkü namazlarım tamam ya Rabbi. Bir de üniversiteye giden bir gençle kucaklaşmıştım. O da ahtı. Vallahi böyle düşünüyorum. 6. vakit namaz kadar kutsal geliyor bak. Herkesin birbirini yöresellik, etnik, ekonomik nedenlerle bir arada gördüğü bir zamanda sadece selamun aleykümle tanıştık. Birbirimize parola da sormadık. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Oo hocam. Oo merhaba. 10 senedir bir aradaymışız gibi. Kucaklaştık, sarıldık. Nasılsın dedim. Kartımı verdim. İstanbul'a gel. Tamam bana uğra dedim. Size mi? Tabii bana ya. Gel. Gerçek mi hocam? Gerçek, gel bir dene bakalım. Paran yoksa ben sana bilet alayım, gel. Dedim. Benim için bu 6. vakit namaz değerinde. Evet, asla yatsı namazının muadili bir ibadet yok. Ama 6. vakit nafile statüsünde olacak. Bu o nafiledir. Bugün ümmeti Muhammed olarak birbirimize yapışmayı, bir arada olmayı, gençlerle yaşlılar arasındaki yaş farkını eritip Allah'ın davası uğrunda bir kotada kalabilmeyi, bir gün kadın erkek arasındaki sürtüşmeyi Allah'ın hatırı için bir kenara bırakmayı, bugün hiçbir siyasi oluşumun, hiçbir din çatısı altındaki oluşumun Allah, Peygamber, Kur'an ve şeriatımızın asla ve kata sırasına bile girmeyeceğine iman edip bu şekilde yaşamayı becerebilsek Allah'ın rahmeti Bedir'de indiği günün tonajıyla bile değinecektir. Bedir günlerinden daha fazla Kur'an okuduğumuz halde, daha fazla ezan okuduğumuz halde, daha fazla zekatlar verildiği halde tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi onların bir avuç buğdayına denk olamıyoruz bir türlü. Onların bir avuç buğdayından İslam'ın devleti kuruldu. Biz kasalar dolusu paralarla bir İslami yurt bile işletemeyebiliyoruz. O yurt olarak Medine'yi kurdular, biz bir binadan yurt kuramıyoruz. Neden? Çünkü nefislerimizin tatmin olduğu havuzlara akıtıyoruz birikimimizi. Size bir örnek paylaşacağım güzel kardeşlerim. Bu örneğin yani ekonomik değeri açısından değil, sadece anlaşılması açısından. İzmit'le Sakarya arasında, yani Kocaeli ile Sakarya arasında Sapanca Gölü diye bir göl var. Basında bir haber çıktı. Bu göl suyu azalmış dediler. O göl de İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan birisi kabul ediliyormuş. Muş diyorum, ilgi alanımda bir şey değil yani. Ben de basından duyduğum şeyleri söylüyorum. İstanbul'un su kaynaklarında da sorun olacak böylece dendi. O günlerde, bu haberi öğrendiğim günlerden birinde su mühendisi olarak bana kendisini tanıtan bir mümin kardeşime dedim ki, peki dedim, Hani dünyada aynı su oranı vardı? Geçen sene doluydu da bu göl niye kuruyor ki bugün dedi. Bu su buhar oluyor, tekrar aşağı iniyor, bir daha buhar oluyor. Hadi içme suyunun kalitesi kirleniyor. Göle ne oldu ki dedim. Ben size anlatayım ne oldu dedi. Hocam dedi, göl aşağıdan su fışkırtmıyor. Dağlardan inen dereler, pınar suları göle toplanıyor. Gölün zemini de su tutmaya uygun olduğu için orası dedi, göl olarak kalıyor dedi. Böyle oluşur tabii. E tamam dedi, gene öyle dedim. Öyle değil dedi hocam. E nasıl dedi? Sapanca gölünün kaynağını oluşturan yedi derenin yedisinin de üzerine su fabrikası kuruldu dedi. Onlar o suyu göle gelmeden önce şişeliyorlar. Sapanca suyu diye size satıyorlar dedi. Dolayısıyla göle giden su patronun cebine gidiyor dedi. Sen de göl kurudu biliyorsun dedi. Dedim ki tamam dedim, hemen o fabrikaları yıksın devlet dedim. Ama dedi, insanlığın gölüne değil de bir insanın gölüne diye bir uygulama varsa kimse kimseye şikayet edemez. Herkes halinden memnun olsun dedi. Bunu ben bu ara not aldım. Ne yazıyorsunuz hocam dedi. Rapor mapor tutmayın benim için. Yani üst katlara filan mühendis böyle dedi değil mi? Yok ben öyle yazmadım dedim. Notumu gösterdim. Üstüne o tarihi yazdım. Bugün ümmetim niye büyümüyor bunu anladım dedi. Bir genci ümmetime ve camiye kazandırmam. Tarikata, tasavvufa, zühde, takvaya kazandırmam. Kur'an'a kazandırmam. Başka şey bizim meşrebimize kazandırmam başka bir şey. Meşrepler ihya oldu, ümmet hala sürünüyor. Derelerin kenarında kurulmuş kuruluşlar, su şişeleme fabrikaları gönderimizi kuruttu. Yanlış. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını şanını yüceltmek için varız. Allah demek için varız. Camileri secde edenlerle doldurmak için varız. Ümmet budur. Bunun için ben camide bir mümin genç gördüğüm zaman, üniversitede ahlaklı olduğu, çantasını tutuşundan bile belli olan mümin bir genç gördüğüm zaman iftihar ediyorum. Ümmetimin havuzuna akıyor çünkü. Kardeşlerim, bugün hiçbirimiz, buradaki kardeşlerimiz, bugün Cuma'ydı. Hiçbirimiz Cuma kıldım diye övünemeyiz. Ne yapacaktık mı Cuma kılmayı? Kahvede mi oturacaktık? Cuma namazına gittim demek riya değildir. Niye? Ramazan günü oruç tuttum demek riya değildir. Riya olmaz mı lan? Neydin sen? Hem Müslümanım diyorsun hem Ramazan günü oruç mu tutmayacaksın? Perşembe günü oruçlu olduğunu hissettirirsen riyadır. Cuma'dan sonra camiden herkes çıktı, sen bir 5 rekat daha, 10 rekat daha namaz kılayım, şu kadar daha kaza edeyim dersen ve bunu ilan edersen riyadır. Herkesin yapmadığı bir şey bu. Bugün ümmetimizin farz olan işlerini söylerken biz, mesela zekat verdiğimizi, mesela namaz kıldığımızı söylerken gereksiz bir tekrar yapmış oluyoruz. Genç kardeşlerim, namaz kıldıklarıyla sakın övünmesinler. Beyefendi namaz kılmayacaktı da ne yapacaktın? Jimnastik mi yapacaktın? Elbette namaz kılacaksın. Maşallah bu genç hiç kızlarla dolaşmıyormuş. Ne yapacaktı? Kızlarla mı dolaşacaktı Müslüman genç? Elbette kızlarla dolaşmayacaktı. Şimdi biz hoca olduğumuz için, hocam filanca senin dostun var ya, biz onun evine gideceğiz, bu çocuğu tanıyorsun sen. Yok tanımıyorum, ne özelliği var bunun? Hocam bu çocuk Allah'ın izniyle ağzında rakımda böyle bir şey yok. Ya sen bir hocayı ziyarete gelmiş bir babasın, senin çocuğun rakı içer mi lan? Elbette içmez. Bu çocuk Kur'an okumayı biliyor. İncil mi okuyacak? Tabii Kur'an okuyacak. Bir özellik mi Kur'an okumak? Kur'an okumak bir ayrıcalık mı? Kur'an ümmetinden bir çocuk ne okuyacaktı Kur'an okumayıp da? Elbette Kur'an okuyacak. Sigara içmiyor. Ödül verelim bir de ciğerleri sağlam kaldı diye. Sigara içmemek bir meziyet değil ki. Bari de ki şu ana kadar hiç asker öldürmedi, polis öldürmedi. O da övgü vesilesi olsun bari. Katil değil diye bir insan övülür mü? 20 yaşında bir delikanlıyım. Sen namaz kıldı diye bana övemezsin. Neyle övebilirsin bunu? Biz gece 3'te uyurken bazen tuvalet ihtiyacı için kalktığımda sessiz bir şekilde çocuk odasında namaz kılıp bakıyorum ne oluyor bu çocuk, ne yapıyor diyorum. Bir de bakıyorum ki ellerini açmış ümmeti için dualar ediyor. Anama babama rahmet et ya Rabbi diye dualar ediyor. Rabbim bugün okula giderken üniversitede karşı cinsi çıkarma, beni koru ya Rabbi diyor. Saat 3, anası babası uyuyor. Bu çocuğu bana getir. Ümmeti Muhammed'in bütün kızları buna feda olsun. Helal et olsun. Bu faziletli çocuk işte, artısı var. Alkol kullanmıyormuş. Dünyanın hiçbir akıllısı alkol kullanmıyor ki zaten. Alkol kullananı pilot yapmıyorlar. Sağlıklı değilsin diye şoför ehliyetini geri alıyorlar. Alkol elbette kullanmayacak. Şu dünyada 100 fakültenin diplomasını alacaksın. Anneni bir saatliğine üz dendiğinden bütün dünya sizin olsun deyip anasının ayaklarını öpen çocuğu getir bana sen. Benim de yaptığım işi yapan birini niye ben takdir edeyim ki? Bu ümmet, 17 yaşında Resulullah'ın elinden aleyhissalatü vesselam ümmeti teslim alan delikanlıları sever. Sigara içmeyenleri değil, namaz kılıyormuş. Zaten namaz kılmadığını duysa Ömer bin Hattab seni kırbaçlayacak zaten. Sen dayaklı adamsın, mecbur kılacaksın namaz kıldın. Bana zorunlu şeydi. Mesela özelliğini anlat bakalım, iki gözüm var. Hay maşallah, kimse de yoktu. Sende ilk iki tane göz var. Öbür elimde 5 parmak var. Elin 8 parmaklıysa bana göster onu sen. Bir fark odur. Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Büyük bir ümmetiz. Evrensel bir ümmetiz. Birileri size 50 sene sonra inşallah ümmetimiz huzur içinde olacak. Amerika yok olacak. Çin gidecek. Hatta hepsi Müslüman olacak filan derse asla inanmayınız. Böyle bir şey olmayacak hiçbir zaman. Biz insanlığın fırınında terlemek için nübüvvet görevini devralan bir peygamberin ümmetiyiz. Kelepur bir iş yok. 7 milyarın sırtında taşındığı bir yükle yürüyen bir ümmet rahat yüzü görmez bu dünyada. Biz çile ümmetiyiz. İnsanlığın kahrını taşımak için geldik. Huzur içinde yaşayıp cennete gitmek için gelmedik. Peygamberlerin davalarını devam ettirmek için geldik. Bizim gençlerimiz bu davada ben hazırım ya Rabbi diyen gençlerdir. Sabahleyin evinden çıkarken sol ayağını atıp Rabbim eğer bugün bana şehadet yazmadıysan bari ümmete hizmet edeceğim bir şey yaz ya Rabbi. Akşam eve geldiğinde Rabbim gene sağlam geldim eve, sabaha kadar seni tefekkür edeceğim, mübarek bir gece nasip et bana diyen genç ümmetin gencidir. İhtiyarı da böyle şüphesiz. Genci de böyle. Biz farz olan, zorunlu olan imkanlarımız ve varlıklarımızla bir özellik gösteremeyiz Allah'a. Artı yaptığımız şeyler çok önemli. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh Efendimiz ona her gün oruç tutulmaz. Abdullah ne yapıyorsun sen demiş. Her gün oruç tutuyor. Olayın da aslını biliyorsunuz. Babası Amr ibn-i As evlendirmiş onu. 2-3 gün sonra da gelinini görmeye gitmiş. Gelin bakmış oturuyor gelinliğiyle. Kızım nerede senin kocan demiş oğlu Abdullah. Efendi demiş beni buraya bıraktı gitti gidiş o gidiş bilmiyorum herhalde mescitte demiş. Yani gerdek günü mü gecesi mi neyse onu koymuş, evimiz burası demiş. Selamünaleyküm gitmiş. Gitmiş mescitte bulmuş, onu yakasından sürükleyerek Efendimiz'e getirmiş. Resulullah demiş, Kureyş'in en güzel kızını verdim, buna kızı evde bıraktı gitti demiş. Ne yapıyorsun sen demiş Efendimiz, Kur'an okuyorum demiş. Her gün bir hatim yapıyorum demiş, o gün Kur'an'ın zaten çoğu inmemiş olduğu için. Rahat 5-10-15 lira okuyor her gün. Ve her gün oruç tutuyorum demiş. Abdullah, bundan sonrasına dikkat ediyoruz Efendimiz. Abdullah, öyle olmaz demiş. Bu kadar çok olmaz demiş. Bırak ya Resulallah, Allah gençliğini görsün demiş. Artı bir şey yapmaya çalışıyor. Bırak, Allah gençliğini görsün. Abdullah, ileride yaşlanırsın, bunları yapamazsın, pişman olursun demiş. Bırak gençliğini görsün Allah demiş. Olmaz yavrum demiş. Allah'ın hakkı var, onu ver. Bedeninin hakkı var, onu ver. Hanımının hakkı var, onu ver. Arkadaşlarının seninle sosyal hakları var, o hakkı da ver demiş. Dört hak. Bu dengeyi kur, çek git evine. Veya benzer bir cümleyle evine göndermiş onu. Bu ümmetin gençleri, bırak Allah gençliğimi görsün dediği zaman ümmetime bir fazilet kazanıyor. Ben ya Resulallah Medine sokaklarında hiç uyuşturucu kullanmadım demek bir fazilet değil ki. Medine sokaklarında flört mü yapacaktın? Uyuşturucu mu kullanacaktın? Bu ümmetin babalarından birinden kız isterken bir delikanlı bu ümmete getirdiği artılarıyla övünmelidir. Yakışıklılığını öne çıkaracaksan 5 sene sonra askerden sonra buruşmuş olacaksın. Geçici bir övgü. Babanın parasını anlatıyorsan zaten bu ayıp. Kendi kazandığını anlatmıyorsun. Ben mümin, muvahhid bir insanım. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ümmetime faydam olsun diye de her hafta bir gün bizim kasabadaki camiyi süpürüyorum. Başka bir işte elimden gelmiyor. Uzat elini şimdi. Bu Nurattin Yıldız senin elini yalasın. Sen benim vazifem değil. Diyanetten maaş almıyorum ama mahalle camimizi her hafta bir gün süpürüyorum. Allah senden razı olsun. Fark getirdin ümmete. Zorunlu değil. Biz tren gibi rayından giden bir araç değiliz. Dağlardan yol bulan bir sistem sahibiyiz. Bunun için ümmetiz. Birimiz camimizi süpürür. Öbürü hocamızın çantasını taşır. Öbürü gençlere spor öğretir. Öbürü ihtiyarlarımızın hizmetini görür. Hepimiz bir iş görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayali olan ümmet mefhumunu ortaya çıkarmış oluruz. Genç kardeşlerim ve muhterem abilerimiz, sözüme başlarken dedim ki ve Allah'ı şahit tuttum ki sizi seviyorum. Biiznillah şu delikanlılarla beraber Abdullah İbni Amr'la buluşacağıma vallahi iman ediyorum. Çünkü o sevdayla yaşıyorum. Ve bu ümmeti bu haliyle seviyorum. Bakkalın yanında rezil bir yer olsa da oradaki biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikçe onu seviyorum. Ümmetim hangi durumda olursa olsun, neresinde savaş olursa olsun bu benim ümmetim. Ben Kabe'nin etrafında dönerim ama Moskova'dan dönerim. Afrika'dan dönerim. Allah'ın olan her yer benim ümmetimindir. Her yer benim için secde mekanıdır. Her fırsat benim için anında değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Ümmetim mübarek bir ümmettir. Biz göklerle bağlantılı bir ümmetiz. Elhamdülillah. Bin bir acının içinde Allah'ın adını anarak lezzet buluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adıyla hayat buluruz. Allah'ın izniyle. Yeter ki siz ey gençler, ümmetin gönlünü akın. Siz camileri mübarek tutun. Siz annenizin, babanızın duasını peygamber duası gibi görün. Öyle diyor peygamberimiz çünkü. Siz bir gün umrede mi kalayım, bir gün annemin yanında mı kalayım da annenizin yanını tercih edin. Sizden melekler bu samimiyeti görsün. Siz yerinizde dikili kalsanız bile bereketsiniz bu topraklar için. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin delikanlılarısınız. Birikimleriniz ona akmalı. Sakalınız ona benzemeli. Diş temizliğiniz ona benzemeli. Kılık kıyafetiniz ona benzemeli. Taharetinizden elbise temizliğinize kadar her şey ona benzemeli. Neden? Onun havuzuna atmak zorundasınız. Ümmetsiniz. Ümmetin çocuklarısınız. Kıyamet günü hangi standartlarda dirilip nerede bulunmak istiyorsanız bugün yaşam tarzınızı o standartlara göre belirleyeceksiniz. Elhamdülillah. Burada bulunmanız bunun işareti olduğu için işte ben mutluyum. Sizinle iftihar ediyorum. Melekleri şahit tuttum ki seviyorum sizleri. Çok seviyorum. Sizin buradaki beraberliğiniz kıyamet günü benim lehime olacak. Bugün 5 vakit namazı elhamdülillah hem de cemaatle eda ettim. Rabbime hamdolsun. 6.'sını da sizden aldım gidiyorum. Biiznillahi teala. Siz de sizin kalabalığınıza katılan biri olarak benden istifade ettiniz. Ahmet abimden istifade ettiniz. Süleyman hocamdan istifade ettiniz. Hep kazandık. Vermekle tüketmeyen hazinenin sahibinden alıyoruz. Elhamdülillah. Allah bu organizeyi yapan Rahmet Vakfı'nın rahmetli sahiplerinden razı olsun.